राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। मार्गशीर्ष कृष्ण चतुर्दशी, विक्रम संवत 2056, 6 दिसंबर 1999, प्रातः लगभग 5 बजे, गोविंद भवन कलकत्ता। राम। बात आती है, एक है एक नहीं है, जो अपने नहीं कहते नहीं है, यह है नहीं, तो नहीं दिखता ही नहीं, ऐसा होता है, पर दिखने वाला में नहीं है। ये संसार है, ये देखो जितना जो पहले नहीं था, ये शरीर जितने है पहले नहीं थे, मकान जितने के पहले नहीं थे, पदार्थ जितने के ये पहले नहीं थे और पीछे नहीं रहेंगे, ये शरीर नहीं रहेंगे, ये मकान भी नहीं रहेंगे, पृथ्वी नहीं रहेंगे, नहीं रहेंगे, तो पहले नहीं थे पीछे नहीं रहेंगे और वर्तमान में भी नहीं में जा रहे हैं, प्रतीक्षण नहीं में जा रहे हैं। इनको जानने वाला है वो रहने वाला है, नहीं कुछ जानते हो ना, नहीं है ये, नहीं था नहीं देगा, जानने वाला वो है। अपना स्वरूप सबको जानने वाला वो है, ये अपना स्वरूप नहीं है। जिसने शरीर धारण किए है वे सब के सब छूट गए, 84 लाख जोड़ी छूट गई, वो आज नहीं है। अभी जो शरीर है ये भी नहीं है, क्यों? बालक बना वो नहीं है, तो जवानी भी नहीं है, तो बुढ़ापा भी नहीं है, तो रोगी भी नहीं है, तो निरोगी भी नहीं है, धनी भी नहीं है, तो निर्धन भी नहीं है, यशस्वी वो भी नहीं है, तो अयशस्वी भी नहीं है, अपमानित वो भी नहीं है, तो मानित वो भी नहीं है, ये नहीं नहीं में सब है। बड़ी गलती है कि नहीं को है माना है, नहीं को है माना है, और है उसको, उसको नहीं भी जोरदार नहीं माना। सत्संग नहीं करते हैं उनमें तो कई आदमियों ने जोरदार बनाया, मैं है ही नहीं परमात्मा, कोई चीज ही नहीं है, परंतु बहुत आदमियों ने माना है, पर देखता है ये जितना है इतना वो है नहीं है। जो हरदम क्षण भंगुर है, हरदम एक क्षण भी स्थिर नहीं था, है बना है। अगर एक बात भी मान ले कि नहीं को नहीं मान ले, नहीं के नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, ये जस जाए कि पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा और बीच में नहीं में जा रहा है मैं किसी क्षण में नहीं हुआ, है मैं किसी क्षण भी स्थिर नहीं हुआ, पहले था नहीं फिर रहेगा नहीं और है उस समय में भी नहीं मिल जा रहा है, प्रति क्षण नहीं मिल जा रहा है, नहीं में प्रवेश हो रहा है, हर दम नहीं मिल जा रहा है। तो नहीं हुआ नहीं तो नहीं हुआ, किसी कारण में है नहीं हुआ, है नहीं हुआ, पहले नहीं था पीछे नहीं रहेगा वर्तमान नहीं में जा रहा है किसी का हुआ, किसी कारण में नहीं है उसको है माना है माना, यही गलती है। गलती को गलती मानने से गलती मिट जाती है, पर गलती को सही मानने से गलती मिटती नहीं, गलती को है मान लिया उल्टा, नहीं को है मान लिया इस बात है प्रवृत्ता नहीं। उल्टा है अपना माना है अपना, संसार है रुपया है पैसा है मान है बधाई है सत्कार है निरादर है आदर है रोग है निरोगता है, ये है कहाँ, नहीं को है माना है यही दोष है। अब विचार करो छोड़ दी गई, ये छोड़े बात दी गए, ये नहीं रहेगा नहीं भी ईश्वर नहीं मुख्य है, मानने में है ही मुख्य बना है, ये अपनी जानकारी का नजर है, ये अपनी जानकारी का नजर, अपने को ही मिटाना पड़ेगा, ये कभी मिटाओ आप, भले ही आज मिटाओ भले ही 100 वर्ष बाद मिटाओ, अभी मर्जी है, कल मिटाओ परसों मिटाओ आज मिटाओ अभी मिटा दो अभी मिट जाए। नहीं को नहीं मानना है ठीक तरह से, जिनको इसका अनुभव हुआ है उन्होंने साफ कहा है, एकदम उसने साफ गायब हो गया, कुछ भी नहीं रहा, नदियां ये पहाड़ ये समुद्र ये चंद्रमा ये सूर्य नक्षत्र तारा एक है परमात्मा है। इस बात रामायण आएगा जासु सत्यता थे, जासु सत्यता थे जड माया भाष सत्य, जिसकी सत्यता से ये जड़ माया अष्ट माया सत्य दरबार से है भी, जासु सत्यता थे जड़ माया भाष सत्य मोह साया, अपने घर की मूर्ता है सहायता है, अपनी मूर्ता सहायता करती है, मूर्ता अनजान बना बेसमझी, वो बेसमझी मुख्य है, बेसमझी जब समझ लेते हैं कि बेसमझी है मिट जाती है, पर इन बेसमझी को मिटाते नहीं, इन विषय बेसमझी को काम रहते हैं, मिटाना चाहते नहीं, मिटाना चाहते बेसमझी कैसे ठीक है, मिटाना चाहते नहीं ये बेसमझी असल है, अपने देखने में यहां जो सत्संगी है प्राय नए शेर जी के भाई जी के घनश्याम जी के समय में जो सज्जन थे वे कोई सा रहा है, ज्यादा नए वे भी धीरे धीरे जा रहा है, धीरे धीरे उठ रहा है पहले ही पहले में आया कलकत्ते में उस समय जो सज्जन थे वो कहाँ है, बहुत कम है, समय आए, हमारा आने बाद नहीं है, कृष्ण अपने पीछे रह गए, बनते नहीं पहले, पहले बार कोई दिखते नहीं, याद नहीं है हमें, परंतु प्राय नए नए दिख रहे, सब नए नए विश्राम जी पुराना में है, पर पहले भी नहीं थे, मैं आया जब नहीं थे, मैं आया जब कौन कौन थे पहले बताओ भाई, ये है टोपी वाले है ना मालूमा, हाँ ये राम जी थे, राम जी थे सुनते भी थे बात मेरी, और कोई दिखता नहीं है, सब ने ये पहले से थे, मैं थे यहां, और कौन थे बताओ भाई, याद नहीं है मैं तो, ये याद है, ये याद है, सब जा रहे हैं, उस गोंद गोंद में रहते थे वहां, सत्संग होता था, ये पीछे जमीन खरीदी, पीछे बनाया, नारायण नारायण बनाया, खरीद कर गए पीछे बनाया, खरीदे हुए केवार है कोई वगैरह पूरा जमीन, पूरा गोल कई वर्षों तक वही थे, तो नहीं है नहीं, पहले नहीं पीछे नहीं वर्तमान में नहीं, नहीं है दिख रहा है, नहीं नहीं है दिख रहा है, सब नहीं, धीरे धीरे धीरे धीरे ये विचार जा रहा है, पहले वो भवन में रहते थे, पिछले साधु राम तो वहां रहते थे, इस वास्ते नहीं है नहीं है, ये नहीं है, परंतु इनको जानने वाला है जानना कि नहीं थे पहले पीछे, नहीं थे पीछे हुए, ये जानने वाला वो है, वो है, वो है जो जानने वाला, पहले के चीजों का भाव, दूसरों का भाव, ये भाव अभाव को जानने वाला, इस बात से 16 अक्षर में दीते जिसमें 8 अक्षर है, ना सतो भी देते भावो, ना भाव भी देते सत, 16 अक्षर है इसमें, ना सतो भी देते 8 अक्षर तो नहीं है, 8 अक्षर है, ना भाव विदिते सत, संपूर्ण शास्त्रों का वेदों सबका 16 में 8, ना भाव विदिते सत, है उसका भाव नहीं होता कभी, है ये तो है, अभी अगर प्राप्त करना हो है कोई मानो है सब में है, ये नहीं है ये है में ही बचता है कि जगह से सारी दिखता है कि जगह सड़कों में नहीं, सड़कों में पूर्व भी नया, सड़कों में नहीं है नहीं दिखता है नया, तो सब जाने वाले है सब, प्रत्यक्ष बात है प्रत्यक्ष, सबका भाव हो रहा, सबका भाव हो रहा, परंतु अभाव जानने वाला मेरा बनी है, जो है उसे जानने वाला है, उसे जानने वाला जा रहे, उसे जानने वाला, वो जानने वाला एक है, इतनी बात है। अब ये नहीं था उसको है माना है, ये खास अज्ञान है, खास अज्ञान है, उसमें स्थिति होनी चाहिए, बने है वो रहना चाहिए, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिख ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिख ना है, है सो सुंदर है सदा, नहीं सो सुंदर ना है, नहीं सो प्रगट देखिए है सो दिख ना है। जैसे रस्सी में सांप दिखता है, सीपी में जैसे रूपा दिखता है, कांच में जैसे मुख दिखता है, ऐसा है। स्वप्नदार दिखता है, दिखता है स्वप्न में दिखता है, ये भी जीव जन्मने के बाद दिखता है, पहले खत्म पहले नहीं है, फिर दिखता है। इस वास्ते है वही परमात्मा है ये जगत, गच्छति इति जगत, गच्छति इति जगत, समग्र वर्ण सरति गच्छति इति संसार, ये कहते हैं सुनते हैं भीतर में ठसी बैठी बात है, है संसार है, विचार कहे तो बिल्कुल नहीं दे पोल है, दिखता है नहीं था, ये था नहीं, अरे बंगाली पारे में अपने ये उसके सामने कीर्तन शुरू किया था, शोभन का वो चलता होगा, कीर्तन चलता होगा ना, सौ वर्षों का कीर्तन शुरू किया था, पता नहीं मैं तो गया हूँ कई बार, सौ वर्षों का, सौ वर्षों का कीर्तन शुरू किया, सौ वर्ष चलेगा, आज वर्ष चलता है नहीं चलता पता नहीं, आपको मालूम ही नहीं है, लोग नारा है अठे नारा, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल की जय हो, गोविंद गोपाल जय हो, सबका भाव हो रहा है, निरंतर भाव हो रहा है, वो है ही है वो हमारा है, वो हमारा है, नहीं है हमारा नहीं है, नहीं है ये हमारा नहीं है, नहीं है हमारा नहीं है, है हमारा है, इतनी बात है, नहीं है वो हमारा नहीं है, है वो हमारा है, उस है के प्रभाव से ये नहीं भी है दिखता है के प्रभाव से नहीं भी है दिखता है, जासु सत्यता ते जड़ माया पास सत्यव मोसाया, पास सत्यव मोसाया, नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण एक नारायण नारायण नारायण नारायण मूलभूत नारायण वो ये संसार रूप से दिख रहा जैसे रस्सी सांप दिखते ऐसे नारायण दिखते वो नारायण परमात्मा ही संसार रूप से दिख रहा है संसार नहीं है वो परमात्मा है नारायण नारायण।